وقال سألت جبرائيل وجبرائيل سأل ميكائيل وميكائيل سأل إسرافيل فقال سألت القلم عنها فقال لما أمرني ربي بكتابة الحمد لله رب العالمين هاجموا ملأ العرش والكرسي والحجاب والسماوات فجعله الله نصفين فخلق من الأول درجات الجنة وجعلها مآب الحامدين ومن الثاني سكان السماوات وأمرهم بكتابة ثوابها ثم أمرني بكتابة الرحمن الرحيم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دا الحمدلله شریفی یار فضائل بیا شانی نزول بیا ترجمه دا نبی علیه الصلاة والسلام مبارک سخه په بابت کې د فضائل د دې الحمدلله شریفی چې دا یو معظم یو معزز سورت دی په قرآن عظیم شان کې لومړی لومړی شروع د قرآن عظیم شان هم په دې سره کیږي او لومړی شروع په لمانځه کې هم په دې سره کیږي او په نزول کې هم دوه واره په مکه شریفه کې هم نازله سوې ده په مدینه شریفه کې هم نازله سوې ده داسې په تکرار تکرار رب العزت د خپلې خوښۍ دپاره و رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا سورت مبارک راستولی دي په حدیث شریف کې راغلی دی نبی علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي چې د دې الحمدلله شریف په څو نومان و ماته الله جل جلاله را یاد کړل یو نوم د دې سورت مبارک چې دی سورة الفاتحه ده ولې افتتاح د قرآن هم په دې سره کیږي شروع افتتاح د لمانځه هم دا په دې سره کړل کیږي او دوهم نوم د دې سورة الشفا ده د رنځو او د ناجوړیو دوا ده چې پروردګار راستولې ده ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي ان الفاتحة دواء لكل داء وي الحمدلله دوا د هر رنځ دپاره ده په یو حدیث شریف کې راغلي دي صحابه کرام روان دي یو خوا ته ځي پر یو کلي باندې ورغله هغه کلي والا ورته وویل دوی یو ځای واړوله یا یو ځای کښېنستله هغه کلي والا یو سړی دوه ورله راغلله باره ویل خلکو تاسې ناولده یاست مسافر یاست مېلمانه یاست زموږ په کلي کې زموږ د قوم یو مشر سړی دی چې هغه مار یا لنډۍ خوړلی دی یا یو داسې رنځ و ناجوړي پر مصلاته ده چې د هغې دپاره موږ هر څه علاج کړی دي علاج یې نه کېږي په تی کې به یو څوک علاجدان نه وي چې داسې په یو علاج پوهېږي یو صحابي باره وایي ما ورته وویل چې زه ځمه در سره هلته چې ورغلم صاحب ونا سړی پروت دی په دردو دی په نارو دی په غلبلو دی چې هغه څه علاجونه د وختې ټوله په کتل شوي دي هېڅ تاثیر یې نه دی کړی فارم ورته ویل کوم ځای دې خوړېږي دا پښه راته لڅه کړله ول دغه ځای نه ما بس بالا دستي په دستي شروع کړې چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم الحمدلله شریف مې وویل لکه دا زموږ وروستی د ګور د شکر دی زده ده دا مې پر شکر بس د دغه سړي د قوله څه چې دا ما دم پر وکړي نارې کړې ول خلکو وویل زما دې په ذات خدای سره قسم وي یا په ذات هغه چا مې دې قسم وي چې هغه مځکې و اسمانونه پیدا کړي دي چې دا درد مې داسې په یوه پلاه وشلې دی لکه اوښ چې ګوډبان دی ایله یې کړې بس یا واښکۍ زال بند کړی ایله یې کړې د لمر به بیا هغه درد هم نه ولیدی د یو ګړي شی هم نه و نو یې دېرش پسونه په شکرانه کې راغله د ځانه ما نه دي ورته ایښي ورته ویلي دا یې راکړله ولدا واخ دا استاد دې راتلو تکلیف او استاد دې دم دوا او استاد دغه حیثیت ودې شسری تو بشوالی چی پتاکی خامخایو چستان ملا خو هر سنگی چی میور تکلی خود دخونی پریشوانم نو بیا میرا وستل دیش دانی پسونه میو دی خپلان دیوالان تو بستا پر کئی دی اغور دا چکی ما ارتون دا خدا دیدم پا شکرانه کرا کرا پا دا صحابه کرامو که بیادا سی تقوی زیاده پرتاو دا سنو لکنوش خدا مجیو ساتی شی دا خدایی یعنی پیسه چی پا عرص پیدا که دل نوز بیلا منزاله که دا خدا پا قرآن پا هر شکل پیدا که دل مول آقا دا خدا قرآن پا غرانگورت عرضه یعنی داشت دی نو دی صحابه و طول ویلی شی دا شکرانه دا دی قرآن دا مجه نخدا بیا سرلا خلال رسول الله صلی اللہ سلام تا غب سنیم و سرلا وستل ولی رسول الله درست پیش دل دغسی راغلی دی دغسی ورغلی دی دغسی مکلی دی دغلو دی را کلی دی نبی علیه صلی اللہ و سلام یو دغا حدیث پا دغا ورز ودی تو ویل والخیر دغا اجرتو چی تاسی اخلی اجرت پر قرآن بانجی دی داشتی دی تخپل رزا دل ردر کی دا بلکل واخلی ایس پروان کی فخری دو فروخت مکولن دی چه دا پوخ و دا وم خبری شروع کرد قرآن که وم نستا کرد پوخ دی قرآن دا خدای او دو هم یداو یلی چه الفاتحات و دواء لکل دائن و لاجب لی کرد الحمدلله دواء دا هر رنز دا پار دا فوردگار جل جلاله دا سی صورت پا قرآن که راستاولی دی چه دا لا علاج رنزو دا پار علاج دا سورة الشفاء دا جنم دي سورة اساس القرآن يهم نم دي اساس هو جي بنیاد تا تاجي تويل كيش تاجي پرسند اساس جو کري دي يعني پرسند بنیاد جو کري دي وجي الحمد لله شريف تا سورة اساس القرآن ويل كيش چه طور قرآن ومنزل دي تا منزلون بيا جلا جلا بوالتا بيا لكل دي او منزل دی قرآن دا او منزل او سر پا دی او آیاتو کی دا الحمدللہ شریفی پروتی دا الحمدللہ هم او آیات قرآن هم او منزل دی یعنی او بحث دی لنده دا او سر بحث دی پا دی او آیاتو کی دا الحمدللہ شریفی پروتی دی نو دا چیش سواله دا دا پیرست دا قرآن سواله چه دا طول قرآن معلومات دا طول قرآن بیانات پا داغ الحمدللہ کی پراتی جی زکشی تفسیر شریف یا بیات الجنہ تفسیر قرطوبیم دا دول کی ویچل زامن دا قرآن چی دی طول مزامن دا قرآن چی دی حقا پا الحمدللہ شریفی کی پراتی جی ذکر چه الحمدللہ جواله طول سنا و صفت اللہ لرسابت اسوال فا قرآن کی یا نوح سنا دا خدای دا چی ذکر کی دی چه وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَا فَدْعُوهُ بِهَا بیا چی دی رب العالمین ووائی چه رب جواله ویدہ طول مخلوقات ذکر سوال ذکر چه پالنا یا پالن کی قیلہ ہے او که علیا دی که سفلا دی که الول دی که کشتا جی او چه الرحمن الرحیم جیوه طول حتی و مغفرتون دا دیات سفلا او چه مالک یومی دین جیوه پوست و چه دتا عطا پار هم یو زای دا سواب ستا او دا محسیت دا نافرمانی دا پار هم معلوم دا دا چه زای دا عذاب ستا پا دیه پوست چه مالک یوم الدین چه خدای ځان په نامه د خاوین د ورځې د جزا بر یاد کړي پوهسته چې ولې چې د نیکۍ دپاره مې هم د دې کولو بعد بل ځای د ورکولو شته د بدۍ دپاره مې هم د دې کولو بعد یو بل ځای د ورکولو شته لنډی دا چې بیا یو جزا راباندې راځي بیا راځم پر ترجمه باندې دا شته او چې یاک معبودو جو سوال او تزرود په قران کې سوال او تزروسته او چې یاک نستعين جو سوال د هدایت او د توفیق دی د خدای سره چې الهي پروژګار او مست توفیق راکړي او چې جنا جو په دې کې معنا د انعام او د اکرام سول شي الهي ستا نعمتونو او ستا کرامتونو مشترک او چې صراط المستقيم جو صراط الذين انعمت عليهم هو طول مشرکان او بدلار انسانان وجه غشتل الله ده هغه کسان چې الله وي ومن يتبع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وادروه كسان ومرغريد ورسل اجفراه وده خداي نعمت صلي الله ندغه روی چې څو سورې اساس القرآن دی د ټول قرآن بنیاد دغه الحمدلله په حدیث شریف کې راغلی دی وای ک او ورسره د الحمدلله شریف وویل د مکمل قرآن د ویلو ثواب خدای ولر ورکیلا او ورسره وای د مکمل قرآن د ویلو ثواب تعالی جل جلاله ورکیلا او سوره حمد بول السويدي سوره شكر بول السويدي سوره دعاء بول السويدي سوره كنز بول السويدي وديك سوره كنز كنز خزانه بولي ده ده قران يو خزانه ده لك په دکان کې علایده به یو تجربه پرته اید یا په دکان ده سامان ده کې شه دکان دی بیا په دې دکان کې علایده کنج به یو تجربه ورته ول سوي چې هغه بیا د دې سره علایده سامان و ټاکي موجه الحمدلله شریف ته دا خزانه ویل کیږي ولی حدیث شریف دا شوای وی الله جل جلاله ویل دی چې لأن فاتحة الكتاب کنز من کنوز عرشی ول الله وی الحمدلله په قرآن کې زما د عرش د خزانو څخه یو خزانه ده چې در استوي الله دې توفیق راکړي موږ تاسې څنګه سره عمر ورو شریف تاسې ده نلی یار خون پختله نه دی زده شوای په الحمدلله دا شی وایو شاغه د خوراک وو باسلام بیا د دې اوس وخت په تراو کې صاحب ما کملا یو خدای دې ذات وکي او مشته دا د ولې وای سړی چې وای صاحب من وو یې پوری نیول که مقتدی ان یم لا دا غشدې مخ مې راوړ او څنګه دې دی وای ار چې نه لا چا به کوي نو بس پندې کوي نه لا چا به کوي رکوع دی سامه ده سجده دی سامه ده ناسته دی سامه ده دا یه اولانه دی چه لغ ندر ده لغ در ده شابه کنو چه پا پارسی در تو هوایی پا عربی در تو هوایی پا انگلیزی در تو هوایی پا چنگه شابه در تو وش یه مسیح سی کواله وسم چه کمی حیده کمی دال دی کمی خیده کمی سین دی کمی میم دی کمی پیده قاب دی دا وسم های وسم توری ورک دی نشه لایت سنگه در کمانه چه پا بله جبه در سر آرولی وانی دا دوه لوی سورتی پروردګار وه حدیث قدوسی دی رسول الله صلی الله علیه و سلم الله جل جلاله و ایش الحمدلله زما د عرش د خزانو څخه یو خزانه ده نو رسول الله اخبار وکي ولی ان فاتحه الكتاب کنز من کنوز عرش الرحمن ول ای خلقو الحمدلله شریف د خدای د عرش د خزانو څخه یو خزانه ده چې الله پیدا کړی ده و دغه دنیا کې راستولې دغه رویه چې دا د الله جل جلاله د عرش د خزانو سسول په یو حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم اک تعالی جل جلاله راته وویل چې یا محمد اکرمت امتك بسورة ليست في الكتب اے محمد ما ستا اومد په دې صورت سره عزت ورکي چې هغه مې په نورو کتابو کې نه و راستولی دا سورت په تورات کې نه و په انجیل کې نه و په زبور کې نه و په یوازې د قرآن کې الله راواستوي او اکتالا ورته وویل چې من قرأها حرم تو جسده على النار. څوک چې هر څومره ډېر وایي خدا ول زه بیې بدن پر اور د جهنم حراموم. ولما ورته ویل پاکه خدایه دا کوم صورت دی؟ قال الحمد لله رب العالمين. الله ول دغه الحمد لله شریفه ده چې او په دې الحمدلله شریفه کې کتاب راوړي دي. وایي تاسې وګورئ شپږ حرفه نشته په کښې کښې، شپږ توري نشته په کښې کښې، یو سې نشته، دا درې ټکي چې لري دا سې په الحمدلله کښې نشته. وایي وایي سې صبر ته ویل کېږي، صبر و هلاکت ته ویل کېږي. الحمدلله د نجات شی ده، د هلاکت صورت نه دی. دا سې درسره خدای ځینې قطع کړل ول ته خو د هلاکت په سر کښې پرته یې، تا به په الحمدلله کښې نه راوړم. دوهم وایي ورته وګورئ جیم نشته په کښې کښې، په الحمدلله کښې جیم نشته. ولې وایي؟ د جیم څه جهنم جوړ شوی دی، دا خو د جهنم خلاصېدونکی صورت دی. نو حق تعالی جل جلاله ګر سره دا د حیبت ټکی دا نه په کښې کښې راوړلې، دا جن نشته په کښې کښې. بل وایي خې نشته په کښې کښې په الحمدلله کښې. ولې وایي؟ خې و خزیان خواري ته ویل کېږي، دا خو د کامیابۍ صورت دی، خواري نشته په ده کښې. نو حق تعالی ګر سره دا توری د خواري لا ځینې پند کړي، ځینې پورته س ج خ، دا درې نشته. ز نشته په کښې کښې په الحمدلله شریف کښې، ز نشته. ولې؟ وایي ز څه ظفیر جوړ شوی دی، ظفیر هغه آواز ته ویل کېږي چې په ورځ د قیامت خدا مه دې وسه چې په دوزخ کښې دوزخیان ویي، کرار کرار ګیروی دی چې کوي. او شین نشته په کښې کښې، شهیق هغه آواز ته ویل کېږي چې په ورځ د قیامت یې دوزخیان په دوزخ کښې په زوره په زوره. یوه ته ظفیر ویل کېږي، کرار زګیروی دی، بل شهیق بوله کېږي، په زوره غلبلی دی. الله جل جلاله د دې سورت مبارکه څخه دا دوه توري د سره کټ کړل. او ځوان نشته په کښې کښې، تواسته ځوان نشته په کښې کښې. ولې وایي؟ د ځوا څخه نوم د لزا جهنم جوړ شوی دی. حق تعالی جل جلاله خو دا صورت په خلاصېدلو دی د جهنمو څه، د لزا څخه دا صورت، دا توري د ځوا یې ګر سره ځینې پورته کړل. نو دا دی د امن صورت دی، چې هغه د تکلیف نوم یې وي هغه ټکی لا نشته په کښې کښې، هغه توری لا نشته په کښې کښې. ده نو وایي څنګه چې دا الحمدلله شریفه ووایي، وایي د دغه الحمدلله هر څو میمه چې دي دا وایي لکه میخونه د حق تعالی جل جلاله په عرش پورې ومښلې. هر څو میمه چې په کښې کښې دي دا د میخ په شان داسې ټک وال شي داسې پورې ومښلې. وایي پر هغه ملایکو باندې چې دا د بلاکۍ په خدای هر شی پورته کړی دی دا هر شی دروند شي. وایي هغه ملایکې و الله جل جلاله بلاکۍ ته غږ وکړي، وایي ای خدایه ما هذا الثقل، دا څنګه دروند شو دا هر شی؟ فیقول هذا ثواب سورة قرأها عبدی. ول دا خو حق تعالی ورته وایي چې ای ملایکو دا عرش په دې ده باندې دروند شو چې دا زما په بندګانو کښې یو سوره، یو بنده الحمدلله وویله. ده الحمدلله وویله د هغه صورت په یو ذات په وځلېدله. نو بیا وایي حق تعالی جل جلاله بلاکۍ په غږ وکړي پر دغو میمانو باندې د الحمدلله، ځکه چې دا د الله کلام دی. وایي څه غواړي دوی؟ وایي چې الله، چا چې موږ ویلي د هغه ویونکي دپاره شفاعت. دانه ده حاله لپاره شفاعت غواړم. اک تعالی جل جلاله وای معافی ورته کوي، دوی سوال کوي څو چې در لسو وارو پورې ورسېږي، څو مېمه په کښې کې دي؟ پنځلس مېمه په کښې کې دي، لس پنځلس واره ده، یعنې وهر یوه ته لس لس ګناوې د دې انسان معافوي. الله جل جلاله یې د ځان څخه جواب وي. په دې الحمدلله کې اک تعالی داسې تاثیر ښیي، په کتاب کې راوړي دي، وایي یوه ملائکه ده چې اک تعالی جل جلاله پیدا کړې ده، در هر شي لاندې وایي سر یې داسې دی لکه د انسان سر، داسې مخ لري، داسې سترګې لري، داسې غوږونه لري، داسې تندی لري، داسې فضه لري، داسې خوله لري. دا ملائکې دی سر دی لکه د انسان. اویا زره و زرې دي، اویا زره و زرې دي، او تر دغو وزرو لاندې یې وایي پروردګار جل جلاله فوجونه شفاوې اچولې دي، لکه ډیپوګان چې هغه فوج په کښې کې د دې ملایکې تر وزرو لاندې داسې تر دې ستوري لاندې فوجونه پراته دي، شفاوې پرتې دي. د دغې ملایکې پر دغه بارخه باندې کلولا شریفه لیکلې ده، پر دې رسته بارخو باندې، پر دې چپه برخو باندې دغه آیات شریف لیکلی دی چې شهید الله انه لا اله الا هو. او پر تنګي باندې الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم ترجکه به پر پاتر پر سر پر تنګي الحمدلله ده، پر دغه رسته برخو یې کلولا ده، پر دې چپه باندې یې دغه آیات کریم دی ده. نو دا ولاړه وایي څنګه چې دا ملایکې ورته ګوري چې دا الحمدلله شریف په شروع کې چې ایاک نعبدو و ایاک نستعین ته راورسېږي، وایي دا ملایکې ټوله سره د دې پر سجده باندې و الله ته پرېږدي. ایاک معنا دا ده چې ایاک خاص خدایه، تا لره معبدو موږ عبادت کوو، په زړه، په سترګو، په خوله، په نیت، په نوا، بېله الله ما سوا بل به دې هېڅ نه وي. دا نو ایاک نعبدو دی، تخصیص دی دا چې الهه ستا عبادت کوم. دا چې دغه ځای ته راورسېږي دا ورته ولاړه دا ملایکه، دا نورې ملایکې یې سرعت کوي چې څنګه دا ایاک نعبدو ته راورسېږي، وایي ټولې پر سجده باندې پرېږدي. دا معنا ده څو زمانه دا ملایکې پر سجده باندې پرته وي، وایي الله جل جلاله ورته وایي چې ارفعوا رؤوسکم فقد رجعت عنکم، وایي ای ملایکو سرونه راپورته کوي، الله وایي زه ستاسو راضي یم، بس خدا دې زموږ ستاسو څخه هم راضي شي سره د نور مسلمانان. ای ملایکو الله وایي راپورته شئ، زه ستاسو راضي یم. فیقولون ربنا فارض عمن قرأ الفاتحة، دا ملایکې وایي وایي ای خدایه زموږ رضا د بل په رضا پورې مشتې ده، الهي راضي سه د هغه چا څخه چې د سورة فاتحه یې ویلی دی او دوی د امت سه د محمد رسول الله. دا توري دا حدیث په دې نامه راوړي دي. دا په دې سجده کې دا ملایکې پرتې دي، دا نارې و الله کوي چې ای خدایه زموږ رضا د بل په رضا ده، راضي سه د هغه چا څخه چې دا سورة مبارکه ویلی او وایي. وای پروردګار جل جلاله ورته وایي چې اشهدوکم انی رضیت عنهم، ای ملایکو تاسو یې ټولې پر ما شاهدان چې زه راضي یم د دغه انسان. بلا نو سړی غواړي څه نه چې ملایکې دې په اسمانو کې شفاعت کوي او پیغمبران دې پر یوم القیامت باندې شفاعت کوي او قرآن دا خدا پا حضور کی شفاعت کی غیر مبرد خوو چی دلان لائک سرش جوڑ کی دا دیشی آن اللہ سلی تا چی پرز یکا ناجوڑی ور پیشی او حقا تا دا علاج دا وافر تای خدای چک نفکی نو بیا دوا خو دوا ده پا دوا که خو ایچ نستنو سکه چه دا خو دوا ده ده ده غرنز ده فار علاج ده دوا ده خو ده داده زن جنی منه کری و بند کری و بیا با سره پر زن منات کهی که بیا پر دیا دوا بانده کهی چه دا دوا دوا نه ده او که زر زنه ایم پر زنی باید بکی چه ما کار نجنی واقس دا چه دا ده قرآن شریف یو صورت ده چه ده دیه پا فضائلو کم کتابو نداک دی یا کم مخانده کلسوی دی آغا امکان نمری دخلا شد ده شنو یو سلو چوار لسورت دی قرآن یا دیشان نو ده هر سورت پا چون ده فضائلی چون ده بیا مسائلی چون ده بیا بیاناتی چون ده بیا هدایاتی چه اللہ جل جلالهو پا دی کتاب نو خدا ده غروی اکتا اللہ جل جلالهو چه ده حق کتاب دی چه ده دیه بعد نو و بلت ضرورت نست و ده غروه فسر که ده دیه کتاب پا بسم الله کی بیر او پا آخر که ده دیه قرآن یه سین راوری نو ده بیو سین چه سرکشه ده دانو بس خدا و نبل کتاب درزی نبل پیغمبر درزی نبل دین درزی نبل هدایت درزی ده دیه بس نیو ده اصا کارو ده نو پا دیه سرات مبارک که اکتالا جل جلالهو شفاعت دا ملائکو هم بکره چه ملائکیم شفاعت تا حقی انسانانو دا پارکی چه تلاوت تا جی صورت مبارکی پشانی مزول که دا جی صورت مبارک تبصیرون بیان کی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناس تو فمکم کرمک صحابه اکرام لوز وفدا وقت دا ارتراتول سیو و پر آگر جدی و دیو بیان ارتشرو کریو دا عرب دا قیده و چیو سفر جی پا جیمی کاوی نوگه دا شپر میاشتو خوارو شیان را ورل یو سفر جی پا دو بی کاوی دشپر میاشت خواره بیر آوله لیانی کپلی برات للی مثلا چایو برا برات للا غلی برات للا کرت برات للا ده ضرورت شیان بنو پا ده دو سفروی که دی پرکوله بیا بنو بازار جور شو بیا بنو ده خاله گرت للا ده خبر ده ضرورت شیان بیا ده یه تجارانی سرانی وله یا خب تجار لاره ده بیا بانه بیا گاته وکرله بیا بنو ده خبر رایت تا ده خبر عوام تا ون روار کرده شیان نو بیداره تجارت و ده تجارانو گتله و غریبانو پیدا کوله و دیتی ور کوله ده زندگیو ده قداز مرست آقی شادی نور تجاران زیده کم و مملکت و سشیان داولی دلتی بیاده ده ولی خپل عوامو و خلقو تا ده دغره رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم تاجر حبیب ده خرابو علی دیانده ده خرای دوستی شپا ده غنیت سرش پر ده خلقو باندیو ارانی راشی پر دی خلقو یو پراخی راشی پر دی خلقو بانی یو شادی راشی در دنیا سخیره داده در بیوبان شراز غلی پر دی خپل شاکی در سنوی چال تا در شار پر دروازه که غلی ارتماسی در دغا عوام و رایت و مظلوم سی کلوا در یو گرانی در پاره تخت کلوا سی چاخل پر شکشف ولو آورسی دیر آورسی اخیر نبالا چوک در گرد او شار یونه طول که کش دیتا خدا مجی وساتی رسول اللہ ملعون ویلی دی ولا انسان تو وی محتکر ملعون دی ندا خلق بداشی تجی و دی کافلو تا او حیا دی عدب دی دول بغو تا کیا دی دول ام نبوال کیا دل چی مخلوق راجع مس پا دا وقت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرد صحابه کرام ناس دی دا جی افلا دا ابو جیل واری و دا کافلیه با کشنی تجارانو پیسی اور کلیه دا تجارتی وکیلی تجارو دا اطلالی و یادا مانا دا چه اوه کاروان راغ لوا اوشتا دا لس لس شل شل وشان دا یو کاروان دی دا یو رقم سروانان لري دا بل کاروان دی بل دی او کاروان راغله واوښتل چو یا او نوې شیان او رنگ شیان دی تاجر راوړي وو نو خلق دا چې ورول یې دل ورولاړ شول صحابه کرام پاک خدای داسې مسکینان پیدا کړي وو چې هېڅ څه په لاسو په جیب کې نه درلود.